Psychodeliczne pejzaże i slow dive. Angielska legenda indie rocka wystąpi na openerze w piątek w Namiocie. Dziewczyny z południowego Londynu, Goat Girl i trochę postpunka. Punkowa psychodelia to znak Fat White Family. Anglicy dwa razy zagrali w weekend na Glastonbury akustycznie, a później już uderzali przesterem i rozedrganą elektroniką. Oh,

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzięki Nowojorczykom z DIIV wróciliśmy do neurotycznych dźwięków. Skoro był Glastonbury, trwa Open Air, to zajrzyjmy na OFF Festival w Katowicach. Tam na początku sierpnia wystąpi English Teacher, R&B w innej wersji. And I hope I can get my mind right so I can keep it.

Lekki niepokój i przykuwający transowy rytm. Fisher Island będą jedną z gwiazd festiwalu zaraz na początku, 2 sierpnia. Gwiazdą ponad 10 lat temu była grupa Primal Scream. Grali na żywo rewelacyjny, legendarny już album Screamadelica. Wstaje nowy dzień, zbliża się czwarta, już jest Rafał Włodziński z nową energią o świcie, za chwilę będzie w studiu. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za te dwie nocne godziny. Realizował Filip Wolski, przy mikrofonie Krzysztof Zyblewski. Na pożegnanie niezależny angielski twórca muzyki elektronicznej James Blake.